Апазіцыйныя палітыкі ехалі ў Маскву, як кажуць, не ад добрага жыцця. Ім трэба было ў Брусель. Ляцець з Менску не выпадала, бо іх унеслі ў спісы невыязных і памежнікі не выпускаюць з краіны. Таму заставаўся адзін варыянт: спачатку даехаць да Масквы і ўжо адтуль самалётам у Брусель. На 29 сакавіка у іх была запланаваная сустрэча з еўракамісарам у справе пашырэння еўразвязу і палітыкі добрасуседства Штэфанам Фюля. Штэфан Фюля хоча абмеркаваць з дэлегацыяй беларускай апазіцыі сітуацыю з палітвязнямі і план еўрапейскай падтрымкі мадэрнізацыі будучай Беларусі. Менавіта ў гэты дзень еўракамісар павінен быў афіцыйна абвесціць пачатак дыялогу аб рэформах і мадэрнізацыі Беларусі, аб развіцці стасункаў з еўразвязам. На сустрэчу з Фюля запрошаны таксама прадстаўнікі трэцяга сектару, Беларусі, эксперты, навукоўцы. У прыватнасці вядома, што ў Брусель праз Рыгу вылецелі Александр Міленкевіч і Алена Танкачова. Якой рэакцыі ў развязу можна чакаць, калі запланаваная сустрэча не адбудзецца? Палітолог Алес Лагвінец упэўнены, гэта выкліча асуджэнне з боку еўрапейцаў. Бачна, што ўлады ў Менску не дамовіліся з Расіяй, таму яны адсочваюць апазіцыянераў на мяжы беларуска-расійскай. У кожным разе тут пытанне такое, што мы маем праяву парушэння правоў беларусаў. Гэта робіцца настолькі цынічна, з такім выклікам, што нічога апроч абурэння не можа выклікаць. Ну і зразумела, што ёсць цэлы спіс парушэнняў правоў чалавека, якія робяць улады, пачынаючы з наяўнасці палітвязняў і скончваючы абмежаваннем права на выезд за мяжу. Палітолог Уладзімір Мацкевіч лічыць, што незаконныя дзеянні беларускіх уладаў толькі паказваюць іхняе бяссільне. Яны нават не могуць у межах саюзнай дзяржавы загадаць расійскім памежнікам затрымоўваць гэтых людзей, бо гэта незакон. Незаконныя паводзіны павінны атрымаць сапраўдную адзнаку. Я думаю, што гэта будзе толькі на карысць той сустрэчы ў Брусэлі, бо еўрапейцы яшчэ больш, не ўсе на сённяшні дзень еўрапейцы, на жаль, разумеюць усю брутальнасць беларускага дыктатарскага рэжыму. А вось такія крокі, яны кожны раз паказваюць, што так, правільная стратэгія на дыялог з боку еўразвязу павінна карэктавацца з улікам гэтых антыправавых, незаконных дзеянняў беларускіх уладаў.